www.attableek.com, The Reviver of Iman. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة حب العيش وسكرة الجهل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم سكرة الجهل وحب الدنيا سكرة حب الدنيا وسكرة الجهل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله قال والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم إذا فجر نساؤكم وفسق شبانكم قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله قال والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم إذا رؤي المعروف منكرا والمنكر معروفا قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله قال والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون كيف بكم إذا أمر بالمنكر والنهي عن المعروف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو مخلوق پوری کی پوری اللہ کی عیال ہے الخلق عیال اللہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے جس طرح ایک آدمی کو اپنی فیملی سے فیملی کے ہر فرد سے محبت ہوتی ہے ہر فرد محر سے اللہ کو محبت اب پھر یوں فرمایا کہ اس پورے کنبے میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ ایک نفع ہے وقتی بھوک میں کھانا پیاس میں پانی سردی میں ہوا سردی میں گرم کپڑے گرمی میں ہوا بیماری میں دوا یہ وقتی ضرورتیں ہیں وقتی نفع ہے بھوک لگی کھانا کھایا تھوڑی دیر کے بعد پھر بھوک لگے گی پیاس میں پانی پیا پھر تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگے تو یہ تو ہے وقتی نفع لیکن یاد رکھنا اس کے بھی بڑے فضائل ہیں بھوکے کو کھلانا پیاسے کو پلانا راہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا راہ بھولے ہوئے کو اس کی صحیح رہبری کرنا, یہ بہت بڑے فضائل. یہاں تک کہ اللہ پاک قیامت میں اس کو بندے کی بھوک کو اپنی بھوک کہیں گے, ارے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں. اللہ پاک آپ, ارے فلاں وقت میں فلاں جگہ میرا بندہ بھوک میں کیسا بیچے. اگر تو اس کے پاس پہنچ جاتا, تیرے ہاتھوں اس کے یہاں کوئی لقمہ پہنچتا, مجھے اس کے پاس پا لیتا. بندے کی بھوک کو اپنی بھوک, بندے کی پیاس کو, بندے کی بیماری کو, اتنا بندوں کا خدا کیا. تو یہ تو ہے وقتی نفع, چونکہ دنیا خود ہی وقتی ہے. ایک وقت میں کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں رہے گا. آسمان تھا نہ زمین تھی, چاند تھا نہ سورج تھا, جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر سے لے کے مغرب تک بیان کیا ہے. دنیا کی ابتدا, آسمان کب بنا, زمین کب بنی, چاند ستارے کب بنے, اس میں کون سی قوم آئی, اس قوم کے لیے اللہ نے کون سے نبی بھیجے, اس قوم نے نبی کے ساتھ کیا کیا, جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا, نبی کی آواز میں آواز ملائی, اللہ نے ان کی کیسی مددیں فرمائی, اور جنہوں نے نبی نبوت کا مقابلہ کیا, نبی کی دعوت کو ٹھکرایا, ان کے ساتھ خدا کی کیسی پکڑ ہوئی, یہ سب سارا بیان کر کے سب سے اخیر میں آپ نے فتنے بیان کیے. قرب قیامت کے اونچی جگہ پر آپ چڑھے ہوئے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی ہم تو نہیں دیکھ رہے, میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھر گھر میں فتنے, تمہارے گھر گھر میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. تاجروں کا فتنہ الگ, مالداروں کا الگ, جوانوں کا الگ, عورتوں کا الگ, علم کا الگ, عمل کا الگ, دینی فتنے دنیاوی فتنے سب بتا دیے. لیکن قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں, جیسے ڈاکٹر یا حکیم تشخیص کرتا ہے, بیماری کو جانچتا ہے, ان کو یہ مرض ہے, ان کی یہ بیماری ہے, تو تشخیص بھی کرتا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کا علاج بھی دیتا ہے. ہاں جب کوئی حکیم کے بتلائے علاج کو اہتمام کے ساتھ نہیں کرتا, پھر حکیم بھی ناراض ہو جاتا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا, جیسے وہ حدیث میں نے پڑھی پہلے, تم بہت اچھے ہو, بہت اچھے ہو, اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا خیر امت. یہ امتیں تو بہت گزری, لیکن تم بہترین امت ہو, بہت اچھے ہو, بالکل واضح راستے پر ہو. لیلہا کنہارہا, اس کی راتیں جن کے اجالے جیسی, الحلال بین والحرام بین, کیا حلال ہے صاف صاف, حرام کیا ہے صاف صاف, کہیں کوئی گنجلک نہیں رکھی. تم بہت اچھے ہو, انکم علی بینۃ من ربکم, تمہارے پروردگار کی طرف سے تم بالکل روزے روشن کی طرح. کب تک یہ بات کب تک رہے گی؟ مالم تظہر فیکم سکرتا, جب تک تم پر دو نشے سوار نہیں ہوں گے. سکرت حب العیش و سکرت الجہل, عیش اور عشرت کا نشہ ہر چیز میں, کیا کھانا, کیا کپڑا, کیا مکان, کیا سواری, کیا شادی, کیا فرنیچر, کیا راتیں, کیا دن, ہر ایک یوں اے ون, کیا کہتے ہیں تمہارے یہاں اے ون کہتے ہیں, مائی کار جب تم پہ اس کا نشہ آ جائے گا, اور اس کے ساتھ جہالت کا نشہ. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے اور قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جہالت کو عجیب انداز سے بیان کرتے تھے. فقہا نے کتابوں میں بیان کیا ہے نہ جاننا جہالت. جانتے نہیں, جانتے تو ہیں لیکن غلط جانتے ہیں. آ رہا ہے یعقوب, آنا تو جانتے ہیں لیکن اس کو عبداللہ جانتے ہیں. تو جانا تو صحیح لیکن غلط جانا, وہ تو یعقوب ہے عبداللہ نہیں ہے. اور ایک جہالت اس سے بڑی, جانتے بوجھتے انجان ہو جانا. جانتے ہیں جھوٹ حرام ہے, جانتے ہیں کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے, جانتے ہیں غیبت حرام ہے, جانتے ہیں چوری حرام ہے, جانتے ہیں کسی کو ستانا حرام, بہت ساری چیزیں جانتے ہیں. لیکن جانتے بوجھتے پر ہمارا یہ طبقہ جس کو ساری دنیا تبلیغ اور دعوت کے نام سے پہچانتی ہے, یہ کون ہے؟ تبلیغ والے. کون ہے؟ تبلیغ والے. یہ جانتے بوجھتے بھائی جانتے ہو کہ بڑوں نے ترتیب دی ہے روزانہ کی, ہفتے واری, ماہانہ, سالانہ, انفرادی, اجتماعی, مقامی, خارجی, سنتتی دی ہے جانتے ہوئے. نہ جاننا جہالت, غلط جاننا جہالت, اور اس سے بڑی جہالت. ہو رہا ہے جو کچھ ہوا, جو ہو رہا ہے جتنا ہوگا, ایک اکیلی ذات اللہ کی, اسی کے کرنے سے ہوا ہے, اسی کے کرنے سے ہو رہا ہے, اسی کے کرنے سے ہوگا. یہ تو ہے صحیح علم. پیسے سے یوں ہو گیا, عہدے سے یوں ہو گیا, فلاں نے یوں کر لیا. اللہ کے غیر سے ہونے کو جاننا یہ جہالت ہے. اس جہالت سے نکال. اسی لیے سب سے پہلے کلمہ دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم سے بھی پوچھا تھا وما تلک بیمینک کہ یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو اللہ پاک سات سمندروں کی تہ کی چیز کو دیکھتا ہو اور بصیر, اسے موسیٰ کے ہاتھ کا ڈنڈا نظر نہیں آ رہا تھا. آگے دینا چاہ رہے تھے, جی ڈنڈا ہے میرا ہے, ٹیک لگاتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں اور بہت سارے کام اس سے ہوتے ہیں. اچھا دکان ہے اور میری ہے, جاب ہے اور میرا ہے, فیکٹری ہے اور میری ہے, نہ جانے کیا کیا کیا کیا کیا ہمارا کہتے نہیں کہتے. القحا, موسیٰ جس ڈنڈے سے تم یہ کہہ رہے اسے پھینکو. پھینک دیا ادا یہ ہے تم تسا, ایک دوڑتا بھاگتا اژدہا. یہ کیا ہوا؟ جب اچھا خاصا ڈنڈا تھا تو پھینکوا دیا, ٹیک لگ رہا تھا, پتے جڑ رہے تھے, بکریاں چل, بہت سارے کام, اسے تو پھینکوا دیا. خودہا اژدہا بن گیا, اب پکڑ لو. ولا تخاف سنعیدھا سیرتھا الاولی, ڈرنا مت, ہم کو پہچانو ہم کون ہیں. اللہ مختلف راستوں سے بندوں کو اپنا تعارف کرا رہا ہے, لیکن جن کے سامنے صرف آنکھوں دیکھی ہے, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا اس کی, اس کے رنگ و روپ, اس کی چمک دمک, اس کی اچھل کود, اسی پہ اپنی ساری طاقت لگا رہے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, لوگوں ان کے جیسے نہ ہوئیو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو کیا بھلایا؟ اپنے ہی کو بھلا دیا. اسی لیے یہ کہتے ہیں کھانا کمانا بیوی بچے شادی بیا, یہ کوئی منع نہیں ہے کسی نبی کی شریعت میں, یہ منع نہیں ہے. لیکن ہر ایک کے لیے شریعت دی اور حد دی, اس لیے علماء نے لکھا ہے پوری شریعت مطہرہ, پورا دین کامل دو چیزوں کا نام, دو چیزوں کا مجموعہ, حقوق اور حدود, رائٹس اینڈ لیونگ. یہ کہتے ہو نا اور رائٹس اینڈ لیونگ, پوری شریعت کا حقوق اور حدود. یہ عجیب بات کہ سب سے پہلا حق جس نے عدم سے وجود دیا, جس نے سر سے پیر تک کے اعضا دیے, جس نے پیدا ہونے سے پہلے آسمان کی چھتری, زمین کا فرش, دریا سمندر, اس میں موتی ہوں گے, اور تربیت اور تعلیم کے لیے ان اول بیتی مضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, سب سے پہلے اپنا گھر. آدمی جب بنو گے, اس لیے ہم کہتے ہیں ہر ایک آدم کا بچہ, آدم کے بچے ہو آدمی بنو, بندے ہو بندے بنو, مسلمان تمہارا نام تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے, مسلمان بن کے جیو. نبی آخر زمان خاتم الانبیاء کی امتی ہو, نبی کے سچے نمائندے بن کے رہو, یہ مطالبہ. اسی لیے پھر ہر ایک کی بنیادیں بتلائی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا ابن آدم, میں بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں, انا ولد بنی آدم, میں بھی ان کا بیٹا. کہ آدمیت کیا ہے, اسی لیے پہلے ہی دن سے شروع ہوتی ہے آدمیت اور شیطنت, وہیں سے شروع ہوئی تھی نا. اللہ نے کہا تھا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, تو یہ تو یوں سمجھ رہا تھا کیونکہ عبادت بہت کی تھی شیطان نے, وہ یوں سمجھا کہ میرے علاوہ کوئی ہو کون سکتا ہے. لیکن وہ تو جو کچھ جانتا ہے تیرا جاننا جہالت ہے, علم تو ہمارے پاس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈنڈا پھینکوایا, دہا بنا, پکڑنے کو کہا, یہ بتلانے کے لیے آپ جو جواب دے رہے ہیں وہ تو آپ کی اپنی سمجھ سے, آپ کے اپنے علم سے. آپ کو ڈنڈا دکھ رہا ہے, ٹیک لگ رہا ہے, پتے جھڑ رہے ہیں, یہ تو آپ کو دکھ رہا ہے. ہم اس سے آگے کی آپ کو بتانا چاہتے ہیں, ڈنڈا ڈنڈا ہے نا, اجدہا اجدہا ہے, یہ وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں, یہ وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. اور کس کب کس شکل کو کس شکل میں بدلتے ہیں کہ اس میں کوئی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ہمارا حکم ہے. یہ ڈنڈا کتنی مرتبہ بکریاں چرا کر آئے ہوں گے اور گھر میں پھینکا ہوگا, کتنی مرتبہ پھینکا ہوگا, کبھی اجدہا بنا؟ بتلانا چاہ رہے تھے طاقت ڈنڈے کی ہے نہ تلوار کی, طاقت تو ہمارے حق میں تھی. اسی لیے جب امام صاحب نے آیتیں پڑھی تھی نا عشاء میں, والسماء بنیناها بأیدٍ وإنا لموسعون, اللہ اپنا تعارف کرا رہے, دیکھو آسمان کس نے, ہم نے بنایا, زمین کا فرش ہم نے بچھایا, پہاڑ کے کھوٹے ہم نے کھڑے کیے, اور ہر مخلوق کا جوڑا بنایا, سردی گرمی کا جوڑا, آسمان زمین کا جوڑا, مرد و عورت کا جوڑا, بیماری تندرستی کا جوڑا, مالداری مالداری اور غربت کا جوڑا, سفر کا اور حضر کا جوڑا, ہر چیز کا جوڑا. لیکن عجیب بات ہے, اس لیے پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر ایک دو میں سے کسی ایک حال میں ہوگا, سفر پر ہے تو اپنی جگہ نہیں، اپنی جگہ ہے تو مسافر نہیں، بیمار ہے تو تندرست نہیں، تندرست ہے تو بیمار نہیں. ہر فرد بشر دو میں سے ایک حال میں ہوگا، لیکن حکم سب کے لیے ایک، ففروا الی اللہ. غریبوں، مالداروں، رئیسوں، مردوں، جوانوں، جو جس طبقے سے جس کا تعلق ہے، ہر ایک کے لیے دوڑ لگاؤ. دوڑ کہاں لگاؤ؟ الی اللہ. مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی طرف دوڑ لگانے کا کیا مطلب؟ ففروا الی اوامر اللہ، اللہ کے حکموں کی طرف. اسی لیے سب کو الگ الگ حکم دیے. تاجروں کے لیے شریعت اور ہے، کپڑے سینے والے درزی کے لیے، جوتا بیچنے والے کے لیے، خوشبو بیچنے والے کے لیے، کپڑا بیچنے والے کے، ہر ایک کے لیے شریعت الگ. گھر کے کونے میں بیٹھنے والی پردہ نشین خاتون، اس کے لیے حکم الگ، سب کے لیے حکم الگ. لیکن ہر ایک کو کہا تمہیں بھی اپنی شریعت، تمہیں بھی اپنی شریعت، تمہیں بھی اپنی شریعت، تمہیں بھی اپنی شریعت، بھاگو اللہ کے حکموں کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین. یہ بات یوں نہیں کہہ رہے ہیں لوگ عام طور پر، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نا، بشیر و نذیر. آپ بشیر بھی اور نذیر بھی. عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں نذیر کا ڈرانے والے، تو نبی دھمکانے کے لیے آئے تو دنیا والے دھمکیاں دیتے ہیں، یوں کرو ورنہ یوں کر دیں گے، یوں کہو ورنہ یوں کر دیں گے. نذیر کا ترجمہ ہے انسان زندگی کے جس شعبے میں ہے، اب وہ چوتا کما رہا ہے، شادی ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، رات کے اندھیرے میں ہے، دن کے اجالے میں ہے، جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے چل رہا ہے، اس کی راہ میں آگے آنے والی شکلیں کہاں کہاں، اس کے لیے خطرے ہیں، ان خطرات سے پیار کے ساتھ آگاہ کر دینا. ایک آدمی جا رہا ہے، راستے میں ساتھی کوئی مل گیا، کوئی دوست مل گیا، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی وہ ہمارے ایک عزیز آئے ہیں، ان سے ملنے جا رہے ہیں. بھائی عزیز کا تو بڑا حق ہے، اقریبا کا حق ہے، قرآن نے تو سب کے حقوق بتائے ہیں، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، بیوی بچوں کے، دوستوں کے، ہر ایمان والے کے. جانا تو تمہیں ضرور چاہیے، لیکن جس راستے سے تم جا رہے ہو اس میں آگے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا، جو جاتا ہے پولیس والا اس کو کھڑا کر لیتا ہے، اور گھنٹوں پوچھ تاچھ میں اس کی پوچھ تاچھ ہوتی رہتی. ہو سکتا ہے تم کو بھی روک لیں، اور وہ جس دوست سے تم ملنے جا رہے ہو، جس عزیز سے ملنے جا رہے ہو سکتا ہے وہ آگے چلا بھی جائے اور تمہاری ملاقات نہ ہو. پھر میں کیا کروں؟ جانا ہے، لیکن وہاں جانے کے راستے بہت ہیں. تھوڑا سا نیچے اتر جاؤ، بائیں طرف چلے جاؤ، اور محلے کے راستے سے وہاں تک پہنچ جاؤ گے. اس کو کہتے ہیں نذیر. ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے راستے میں آنے والے خطرات سے پیار کے ساتھ آگاہ کرنا، باخبر کرنا کہ نقصان سے بچ جائے. لوگوں، جس عقیدے کے ساتھ تم جی رہے ہو بہت خطرناک ہے. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. یہ عقیدہ تمہارے چھوٹوں کا، تمہارے بڑوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، عوام کا، خواص کا، کیا مشرق اور کیا مغرب، سب پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. یہ راستہ تو بہت خطرناک ہے، اس میں تو بڑی پوچھ گچھ ہے. پھر کیا کریں؟ کلمہ سیکھو. پیسہ ہو نہ ہو، زیادہ ہو کم ہو، بہت سارا ہے ہاتھ سے نکل جائے, پھوٹی کوڑی نہیں ہے, دولتوں کا ڈھیر لگ جائے. لا الہ, یہ جو تمہارا عقیدہ ہے جس عقیدے کی روشنی میں چل رہے ہو, جس عقیدے کی روشنی میں تمہاری راتیں, تمہاری زبانوں کے بول, تمہاری نقل و حرکت, تمہاری لوگوں کے ساتھ کی, کہ خبردار خبردار یہ راستہ بہت خطرہ ہے. اسی لیے تمام نبی تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پہلی آواز عقیدے کی صحت, عقیدہ صحیح کر لو. ایمان بنا لو, ایمان بنے گا آگے سب بنتا چلا جائے گا. قرآن میں کہا ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جس کے دل بھیتر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اتر گیا اس کے دل کو راستہ دکھائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو چہرے کی دو آنکھیں ہیں نا, راستہ اس سے بھی دکھتا ہے, سڑک ہے, ٹیڑھا ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, کانٹے ہیں, کیچڑ ہے, آنکھ سے دکھتا ہے. ایسے دل کی آنکھیں جب ایمان, اللہ کا خوف, اللہ کی بڑائی, اسی سے ہونے کا یقین, اس کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین, یہ جب اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں اتر جاتا ہے تو جھوٹ کا نقصان, دھوکے کا نقصان, کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کا نقصان, یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کا نفع, بھوکے کو کھلانا, کسی کی سورہ فاتحہ صحیح کرانا, کسی کو جنت کا راستہ دکھانا, کسی کو ماں باپ کا ادب سکھانا, اس کا نفع, اس کا نقصان, اس کا نفع, اس کا, یہ دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے. اسی لیے کہا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله, مومن کی فراست سے ڈرتے رہو, وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. نور خدا کب آتا ہے؟ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ایئرپورٹ پر افسران کھڑے ہوتے ہیں, ایک وقت میں کتنی فلائٹ ہے اور ہر پیسنجر کے ساتھ کتنا لگیج اور کیسا کیسا سامان, اور ہر ایک چاہتا گرین لائٹ سے نکل جائے. وہ افسر جو ہے کھڑا کھڑا چلتے رہو. ایک کو اشارہ کیا, بلا لیا, میرے پاس کچھ نہیں. میں کب تجھے کہتا ہوں تیرے پاس کچھ ہے, یہاں رکھ دینا مشین کا سامان. سامان رکھا, کھولا تو نکل آیا. تو اس افسر کو علم غیب ہے؟ اس کو علم غیب نہیں, اس نے اس کو کام بنایا ہے. فیس ریڈنگ کیا کہتے ہو, یہ کہتے ہیں پیشانی کی شکن دیکھ کر, چہرے کا رنگ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہماری اس محنت کے لیے فرمایا کرتے تھے, ہمارے اس کام کے بنیادی اصول مرد شناسی اور موقع شناسی, لوگوں کو سمجھو, لوگوں کو پہچانو. ہر ایک پہ ایک لاٹھی نہیں ہانکا جاتا, استعدادیں مختلف ہوتی ہے, حیثیتیں مختلف ہوتی ہے. انزل الناس على قدر منازلهم وكلم الناس على قدر عقولهم, لوگوں سے معاملہ ان کے مرتبے کے اعتبار سے. پرانے ہیں, قربانیاں دیے ہوئے ہیں, صفات کے حامل ہیں, ہر تقاضے پر لبیک ہے ان کی نوعیت. ایک بالکل نیا نئیلا آیا ہے, بیچارے نے سنا ہے تبلیغ کوئی کام ہے, آدمی کی اصلاح ہوتی ہے, وہ آیا, اس کے ساتھ کیسا برتاؤ. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یہ مدینے والے انتہائی جہالت میں, دو خاندانوں کی لڑائی 120 سال سے, صلح کی کوئی شکل نہیں, بے پناہ خون بھی اور مال بھی اور جان بھی, کیا کہتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے ان دونوں میں صلح کرانے کے لیے کپڑے نہیں بانٹے, یہ تم لے لو یہ تم لے لو لڑو مت, زمینوں کے ٹکڑے نہیں بانٹے, پیسے نہیں بانٹے, سب کے لیے ایک بات فرما دی, من اصلح ما بینہ وبین اللہ, جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو صحیح کر لیا, اللہ خود اس بندے کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے. اس لیے اللہ نے مدینے والوں کو یاد دلایا, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, مدینے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو, انسان کو مار کر کھوپڑی کا پیالہ نکال کر مرے کا خون بھر کے پیتے تھے, اب یہ جو تم آپس میں بھائی بھائی ہو کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا ہے کہ دونوں الگ خاندانوں کے ہیں یا ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے, اوسی اور خضر جی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. اب جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کلمہ ایک طرف نماز, نماز کی صف میں ایسے کھڑے ہو کندھے سے کندھا, پہلی صف کا یہ اجر, گھر سے چل کر آنے کا یہ ثواب, اب خضر جی بھی آ رہا اوسی بھی آ رہا, اور یہ تھا ایسے کھڑے ہو جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار, جو کل تک سورج دیکھنے کو نہیں تیار تھا اب کندھے سے کندھا ملا, جو کل تک کھوپڑی کے پیالے میں خون بھر کے پیتا تھا اب مارکے میں بھی مرتے مرتے کہ بھائی پانی لایا ہے, سسک رہا ہے, آخری سانس ہے, یہ بھائی مرتے مرتے اشارہ کر رہا ہے ان کو پلا دے, یہ جیئیں گے, یہ کچھ کام کریں گے, میں جی کے دوسرے کی صلاحیت کو دوسرے کی استعداد کو سمجھنا اور اس کی اس کا صحیح مصرف, اس کی تحسین, پر میں تو بیکار ہوں میرا کیا ہے, یہ جیئیں گے یہ تندرست رہیں گے, ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں نبی کے لگائے باغ کو پانی پہنچے گا, سنتیں زندہ ہوں گی, فرائض زندہ ہوں گے, اللہ کے بندوں کی جان و مال صحیح مصرف میں لے, جو کل تک خون پی رہے تھے آج, اور ان کی اداؤں پر قرآن آیا ہے, یؤثرون علی انفسہم, مہمان آیا مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے کون لے جاتا ہے, ایک صحابی لے گئے, گھر والوں سے کیا کہا, تیری اور میری دونوں کی آخرت کے بنانے کا سامان لایا ہوں, ہم تو لاتے ہیں نا مارکیٹوں سے, آج تو نہاری کھانے کو جی چاہ رہا تھا, ایسا شاندار ملائم گوشت لایا ہوں, فلانی چیز کھانے کو جی چاہ رہا تھا یہ لایا ہوں وہ لایا ہوں, ہماری اس لیے کہتے ہیں کہ محنت اتنی کرنی ہے ایسی کرنی ہے کہ خدا ہمارا ذائقہ بدل دے, خوش ہوتے رہیں دنیا والے, یہ بہت ٹیسٹی اور بہت ٹیسٹی اور بہت ٹیسٹی, ٹیسٹ ذائقہ طعم الایمان, ذائقہ طعم الایمان, من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی, اس بندی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا, کون کہتا ہے, اللہ کے نبی, معلوم ہوا جیسے پھلوں میں کھانوں میں مختلف مزے ہوتے ہیں نا, اب کسی چیز کا مزہ کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو کوئی چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا, کس نے, جو اللہ سے رب ہونے پر, اسلام سے دین ہونے پر, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا رسول و نبی ہونے پر راضی ہو گیا, اللہ اکبر, کبھی بھی مت. ایک مرتبہ یہ حدیث میں نے پڑھی اپنے جن استاد سے, یہ حدیث پڑھی انہوں نے عجیب بات کہی کہ مولوی صاحب لوگ تو عام طور پر یوں کہتے ہیں کہ ایمان میں حلاوت ہے, ایمان میں بشاشت ہے, ایمان میں ذائقہ ہے, اور عام طور پر یوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو معنوی چیز ہے. جیسے کہتے ہیں بھائی سیب بہت میٹھا ہے, بھائی کتنا میٹھا ہے؟ دو تولے پانچ تو بھائی اس کا تعلق چکھنے سے ہے, چکھ لو تو پتا چلے گا کتنا میٹھا ہے. تو ہم نے جن سے یہ حدیث پڑھی, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کو انہوں نے جن سے پڑھی تھی, شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی, اور ان کے ساتھ مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جو وہاں پڑھا تھے. جب یہ حدیث آئی تو طلبہ سے یوں فرمایا, بچوں جانتے ہو ایمان کا مزہ, تم میں سے ہر ایک کو اختیار ہے میرے جسم کے جس حصے کی چاہے گوشت کی بوٹی کاٹ کے چکھ لو, خدا کی قسم شہد سے زیادہ میٹھا پائے گا. ایمان کی مٹھاس رگ و ریشے میں اتر گئی ہے. اسی لیے جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے چوک ہوئی تھی نا, بھائی جس درخت کے قریب جانے کو کہا تھا چلے گئے تھے کہ وہاں مت جانا, اس سے منع کیا تھا, چلے گئے. اللہ کو ناراض کیوں کہ ہمارے یہاں تو ہم زبان دیکھتے ہیں نہ قوم دیکھتے ہیں نہ خاندان دیکھتے ہیں, رنگ دیکھتے ہیں نہ روپ دیتے ہیں, ہمارے یہاں تو جو چیزیں وہ ہمارا حکم ہے. جس نے ہمارا حکم پورا کیا چاہے وہ حبشے کا کالا بلال ہو, ہم اتنا اونچے اٹھاتے ہیں. جس نے ہمارا حکم توڑا چاہے قوم کا سردار ہو اور ابو لہب کہلاتا ہو, ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت. اسی لیے ابو لہب جس نے بہت ہی رکاوٹیں, کوئی سنے خود کو سننی نہ دوسروں کو سننے دینا, خود کو ماننا نہ دوسروں کو ماننے دینا, یہ ابو لہب ہی ہے. یہ جہالت کی بات, ابو جہل یہی کرتا تھا, چار کونوں پر کھڑا کر دیتا تھا, دیکھو وہاں مت جانا, ان کی مت سننا. معاف کرنا بھائی, تمہارے یہاں تو ڈسپلن بہت بڑی چیز ہے, اور ہمارے سکم تمہارے آؤٹ آف ڈسپلن, لیکن بیمار ہوں اس لیے میں نے کہا تھا بھائی کسی اور سے بیان کرا لو, ہم مانتے ہیں نہیں, اپنی منواتے ہو, خدا کرے ایک تو مان لو میرے چار مہینے کی. ابھی ایک ہی دفعہ کہوں گا, جن کے چار مہینے لگے وہ چار مہینے, پیدل چار مہینے, ملکوں کے چار مہینے, اسٹوڈنٹس وہ ہو رہا ہے نا اپنا جوڑ, یہاں اکتوبر میں اسٹوڈنٹس کی تشکیلیں, یہی تو دو چار باتیں کہیں گے. جب تمہاری اتنی ساری مان لی تو تم ایک تو مان لیجیے, کہو انشاءاللہ. کیا کہہ رہا تھا, کیا بولو نا, کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں ابو جہل کا کام یہ تھا. اللہ کی شان, صبح سے شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ دیکھتا ہوگا. مشرکین مکہ یوں کہتے تھے ہم مانتے نہیں ہیں, نبی نہیں مانتے, لیکن آدمی سچا ہے, یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. وہ بھی مانتے تھے, لیکن اس نے طے کر لیا تھا ماننی ہی نہیں, سننی ہی نہیں, اور خالی اتنا نہیں, سننے دینے بھی نہیں. اچھا کر لو, کتنے دن کرو گے, کیا حال ہوا؟ ابو لہب جب مرا ہے اللہ, اس لیے کہ یہ تمہارے یہاں بات لیتے, کیا کہتے ہیں, بات لیتے ہیں نا, بات لیتے ہیں, بالوں کا صابن الگ، بغلوں کا الگ، کھال کا الگ، اور پتا نہیں کتنے، پھر وہ کیا ہوتی ہے وہ اسپرے، اس کے بعد بھی کیا ہوگا اس سے؟ یحبون ان یتطہروا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، پیارے نبی یہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے یہ زیادہ حقدار ہے آپ کا قیام یہاں ہونا چاہیے. مسجد وار جماعت کو بتلایا مسجد وار جماعت کے ساتھی کیسے ہوں، ہماری مسجد میں 50 بیٹھتے ہیں 30 بیٹھتے ہیں، یوں مشورہ ہوتا ہے، وہ ہونے کیسے چاہیے. اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر حج تو 5 دنوں میں ساتھ لے جا کے بتا دیا، یہ مینا، یہ عرفات، رات کو مزدلفہ، پھر مینا، یہ قربانی، یہ رمی جمر، یہ رمی جمال، اور یہ طواف زیارت. اہل الشام شام کو، اہل العراق عراق، شام والو شام چلے جاؤ، عراق والے عراق چلے جاؤ، 5 دن. لیکن حاجی کیسا ہو، ایمان کیسا ہو، ایسے ہی نماز 2 رکعت پڑھ کے دکھا دی، نمازی کیسا ہو، اس کا لقمہ کیسا ہو، اس کی آنکھوں کی حفاظت کیسی ہو، اس کا سجدہ کیسا ہو، اس کا لوگوں کے ساتھ کا معاملہ کیسا ہو، ہر چیز. اسی لیے کام صرف مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، آئے ہر گئے، ہمارا چلا پورا ہو گیا، ہم نہ 4 مہینے ہو گئے. یہ دیکھو فرماتے تھے فکر بدل جائے، جیسے ذائقہ بدل جائے، کہ بخار والے کو تو میٹھی بھی کڑوی لگتی ہے، اور جس کو سانپ ڈس لے اس کو تو نیم کے پتے کڑوے جو ہوتے ہیں وہ بھی میٹھے لگتے ہیں، کہ اب یہ زہر چڑھ گیا ہے. اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی، احکامات والی زندگی، شریعت سنت والی زندگی، جس میں نور ہی نور، لطافت ہی لطافت، پاکی ہی پاکی، خوشبو ہی خوشبو، عزت ہی عزت، برکت ہی برکت، اسے اس سے دوری ہو، کیونکہ اس کا ذائقہ بدل گیا، اس کو تو زہر چڑھ گیا ہے دنیا کی محبت کا. اسی لیے فرماتا بہت اچھے ہو، بہت اچھے رہو گے، کب تک؟ جب تک عیش و عشرت کا نشانی ہوگا، اور جب تک جہالت کا نشانی ہوگا. جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہونے کو جاننا چھوڑ دو گے، جہاں سے کچھ نہیں ہوتا انہیں نے کر دیا، یہ یوں کر دیں گے، یوں سے یوں گئی جہالت. اسی لیے میرے دوستوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت میں علم و ذکر کا اہتمام، اگر تم نے اس راستے میں علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا، جو چیز نہیں جانتے ہو جانو، پوچھو، اللہ کے دھیان کے ساتھ، جماعت میں ہو تو، گشت میں ہو تو، تعلیم میں ہو تو، نئی بازار میں اور مارکیٹ میں، گھر میں بھی، بچوں میں، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے وہ علیم ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ بصیر ہے. اسی پر میں کہہ رہا تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا تھا ہمارے کام کے بنیادی اصول، مردم شناسی اور موقع شناسی، آدمیوں کو پہچانو، ہر ایک سے اس کی حیثیت کے اعتبار سے معاملہ کرو. خدا کرے ہم سیرت پڑھیں اور سیرت سمجھیں. ایک آدمی تھا ہرمزان، 20 صحابہ کو اس نے قتل کیا تھا، اور کسی طرح وہ گرفت میں نہیں آتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں گرفتار کر کے لایا گیا، گرفتار کر کے لایا گیا، خربوزان موت بھائی بات میں جاؤ لو رمضان اس کا نام تھا, کئی صحابہ کو قتل کیا, گرفتاروں کو آیا. حضرت عمر کا تو رعب ایسا تھا, خود حضور نے فرمایا جس راستے سے عمر جاتا ہوگا شیطان نہیں جا سکے. اور کسرا قیصر ان کے نام سے تھکاتے, اس نے پوچھا وہ کہاں ہیں, وہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. خیر اٹھ گئے, مقدمہ شروع ہوا, جلاد کو حکم دیا جان کے بدلے جان. اس نے پانی مانگا, بڑی حیثیت کا آدمی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے اہتمام کرایا, بہت قیمتی قسم کا آبھوڑا گلاس کہتے ہیں جس کو, بہت شاندار, وہ اس کے لیے اہتمام کیا. بھائی یہ ہمیشہ اس میں پانی پیتا ہے, پانی پی رہا تھا. پانی پیتے پیتے اسے یہ تھا کہ میں پانی پی رہا ہوں اور کہیں جلاد پیچھے سے میرا کام تمام نہ کر دے, تو ڈر رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اتنا کہہ دیا, لا تخف, ڈرو مت. جب پانی پی چکا تو ان کا حکم جاری کر دو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, امیر المومنین اب رمضان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, کیوں؟ آپ نے کہا لا تخف, ڈرو مت. اور یہ لا تخف جو ہے کلمہ امان ہے, آپ نے اس کو امان دے دیا ہے. رمضان کھڑا دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. حضرت عمر یوں نہیں, ہر چیز کی تحقیق, جو سنا وہ لے کے بھاگے, جو سنا وہ لے کے بھاگے, ایسا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ لا تخف کلمہ امان ہے, حضور سے تم نے سنا ہے, اس پر کوئی گواہ ہے تمہارا کہ یہ کلمہ امان ہے؟ یا تو گواہ لاؤ, نہیں تو رمضان رہیں گے اپنی جگہ, طبیعت خوش کر دوں گا. اب وہ ہانپتے کانپتے, ارے میرے پہ, میں تو گیا تھا بکری نکالنے, یہاں تو اونٹ گھس گیا. اب بھاگے ہو گئے, حرم شریف کے دروازے تک پہنچے. ایک صحابی نے کہا کیا بات ہے, سانس پھول رہا ہے, حالت غیر ہے, کوئی مصیبت, کوئی آپ؟ ارے بھائی وہ حرمزان کی بات تھی, میں نے یہ جملہ کہہ دیا, اب امیر المومنین مجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں. ان کا میں گواہ ہوں, چلو آئے. امیر المومنین یہ گواہ ہیں, تم نے سنا ہے؟ جی سنا ہے. جلال سے کہا ہتھیار ڈال دو. حرمزان منظر دیکھ رہا ہے, ہماری طرح نہیں, اگر کسی سے کبھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو اس کے پوتے پر پوتے تک ہمارے سے تو بدلہ نہیں جاتا, تیرے دادے نے یہ کیا تھا, تجھے در میں چکھاؤں گا, تیری کھٹیا کھڑی کر دوں گا, آنے دے میرے نمبر. آ رہا ہے آپ کا نمبر, آ رہا ہے. رمضان نے دیکھا سکندوں میں جس کی زندگی ختم ہو رہی ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرے سکند موت زندگی سے بدل رہی ہے. رمضان نے یوں کہا, اگر اس کا نام اسلام ہے, اسلام یہ انصاف دیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دعوت چلائی, ایمان اعمال اخلاق بڑی حیثیت کا تھا, مجرم تھا, گرفتار کر کے لایا گیا تھا. اس وقت میں بھی اپنے اخلاق کا ثبوت کیسے دیا؟ اس کے لیے شاندار قسم کا پیالہ منگوایا, پانی پلوایا. یہ نہیں کہ ساری عمر بدلہ ہی نہ اترے. خدا ہمیں اخلاق نصیب فرمائے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی, مردم شناسی لوگوں کو سمجھو. یہ بات اللہ نے مدینے والوں سے کہی تھی, وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. مدینے والوں, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تم تو ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن تھے. کتنی جانیں, کتنا خون, کتنا مال. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اب اللہ کی نعمت یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں آپس میں جوڑ. لوگوں کو پہچاننا مشکل ہوتا کہ اس کا ہے, اس خاندان کا ہے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے فرمایا, حدیث میں ہے, سَيَضْرِبُونَ النَّاسُ أَكْبَادَ إِبِلِهِمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا. مدینے والوں, دنیا چار طرف سے اپنی سواریوں کو تھکا کر تمہارے پاس آئیں گے. خبردار, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, ہر آنے والے کے ساتھ حسن سلوک, بھلا برتاوا کرنا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جو آدمی میری مسجد کے دروازے پر قدم رکھ دے, اس کا وقت, اس کا پیسہ, اس کی صلاحیت میری گردن پہ امانت ہے. آتے ہیں لوگ, پھر استقبال کیسا. ایک دفعہ میرا نام تھا استقبال والوں میں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں, دروازہ کھلا تھا. دو جماعتیں آئی, ایک باہر کی تھی اور ایک مقامی تھی. مقامی جماعت کو میں نے کہا, وہ اندر, وہ جو سامنے الماری ہے وہاں جا کے سامان رکھ دو. باہر کی جماعت نے میں نے کہا, یہ سیڑھیاں چڑھ جاؤ, اوپر چلے جاؤ. حضرت جی رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے تھے, بلا لیا, کیا کر رہے ہیں؟ حضرت استقبال میں میرا نام ہے, اس لیے. یہ استقبال ہے؟ تم تو ٹریفک پولیس کا کام کر رہے ہو. ادھر ٹریفک پولیس کرتی ہے. استقبال تو یہ ہوتا ہے, آنے والے سے پوچھو, رات بھر کا سفر کیا ہے, بیمار ہے, نیند نہیں آئی ہے, کسی قسم کی کوئی بیماری ہے, اس کو بٹھاؤ, پانی کو پوچھو, پانی پلاؤ, اس کے بعد مسجد کا صبح سے لے کے شام تک کا عمل بتلاؤ. اس وقت یہ ہوتا ہے, اس وقت یہ ہوتا ہے. پھر تمہاری جماعت ہے پوری استقبال والوں کی, اس کے ساتھ ساتھی لگاؤ. ان کا سامان جہاں رکھوانا ہے, امانتیں جہاں رکھوانی ہو کر, اس کا استقبال تو اس طرح ہوتا ہے کہ استقبال اس طرح ہو کہ آنے والا اپنا گھر بھول جائے اور اسے یہ محسوس ہو کہ میں اپنے لوگوں میں آ گیا. ایسا نہیں ہے, کیسا ہے, کیسا ہے؟ اور یہ ہوا ہے, بہت ہوا. او ہو, کیا تمہیں سناؤں. اس لیے دوستو, ہر آنے والے کا اکرام, ہر ایک کو. ایک میاں جی محراب نے ایک دفعہ عجیب بات سنائی. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دروازے پر بیٹھتے تھے اپنے حجرے کے باہر. جو مسجد میں آتا تھا, نظریں دو دو چار. ایک آدمی دیکھا, اتنا بڑا پنکھڑ, مونچھیں لمبی, داڑھی صاف, اور وہ موٹا لٹ اس کے پاس. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی طرف ایسے چپٹ جیسے کوئی شکاری شکار. وہ حیران ہے کہ یا اللہ, کبھی ملاقات نہیں, کبھی دیکھا نہیں. بھائی کہاں سے آئے, کیسے آئے؟ جی آپ ہی کے پاس آیا ہوں, دعا کے لیے آیا ہوں. میرے پاس, میرے پاس دعا؟ میں تو اس مسجد میں پڑا ہی ہوں تیرے واسطے دعا کرنے کے لیے. اللہ اکبر اس کا تو دل اتنا. اور نیازی محراب نے سنایا تھا کہ جس وقت حضرت نے اسے مانتا کیا اس کے منہ سے شراب کے بھپکارے آ رہے تھے, اس کے باوجود تحمل. جیسے ہمارے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, کام کرنے والے اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں, سب سے پہلے تقویٰ, اللہ کا ڈر, ولم یخش الا اللہ, زمین آسمان کو جاتی ہے دست پہ جائے, پورے پچھم ہو رہا ہے ہوتا رہے. اسی لیے یوں کہا, امت جب اپنا کام چھوڑ بیٹھے گی تو ایسا ہوگا جیسے سورج اپنا کام چھوڑ دے گا. اسے باقاعدہ جب سے پیدا کیا ہے کہا ہے مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا. سکندر کے حساب سے آج طلوع آفتاب کتنے بجے, آج غروب کتنے بجے, صبح سادت کتنے نہیں, سکندر کے حساب سے, اور اسی پر سارا رات دن کا نظام, اور اسی پر ساری مخلوق کا نظام. یہ سورج جب اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے گا, اپنی چال بدل دے گا, بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا, کب آسمان ٹوٹے گا, زمین پھوٹے گی, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے, تباہی تباہی تباہی. کیا ہوا, جس کی روشنی پر یہ دنیا کا نظام, لوگ تھک گئے آرام کر رہے ہیں, جو آرام کر چکے ہیں اٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں, اس ایک سورج کی چال پر, وہ شمس تجری لمستقر لہ, اس کو ایک ٹریک دیا گیا ہے, یوں نکلنا ہے یوں جانا ہے, یوں آنا ہے سکندر کے ساتھ. اس نے اپنا راستہ بدل دیا, دنیا میں قیامت قائم ہو گئی. اس امت کو کہا ہے تم صرف روٹیوں کے ٹکڑوں کے لیے اور چتروں کے لیے اور سونے چاندی کے ٹھیکروں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو, تم کسی کے ہاتھ بک جاؤ, کوئی تمہارا سودا کر لے, جو چاہے تم سے بلوا لے, ہم جو کہتے ہیں وہ بولو, اتنا دیں گے, پروموشن کر دیں گے, ترقی دے دیں گے. ان اللہ اشترا, کسی کی ماں نے جلا نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑا ہو اس کے فکر کو کوئی خریدے. اس کا فکر اس کے نبی والا فکر ہے. یہ روئے گا, دنیا روتی ہے کوئی روٹی کو, کوئی ٹکڑے کو, کوئی مکان کو, یہ روئے گا خدا کی مخلوق کی ہدایت کے لیے. اس کا رونا نبی کا رونا, اس کا مسکرانا نبی کا مسکرانا. تم تو بہت اونچے ہو, بہت اونچے, اپنی ٹرک پر چلتے رہو گے جیسے سورج سے صبح شام. اور دنیا کے سارے امت کو ٹرک دیا گیا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بری بات کہنا, بری بات سے روکنا, یہ ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے, ہر کلمہ گو کی. یہ کوئی فرقہ اور جماعت نہیں ہے. ہاں جب سورج ہی اپنی ٹرک بدل دے گا تو دنیا میں قیامت. امت جب اپنا کام چھوڑ بیٹھے گی, یا امت اپنی منمانی پر آ جائے گی, اپنا نہج, اپنے اصول, اپنے طریقہ کار, کہ پھر دنیا میں قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے فرماتے تھے مردم شناسی, لوگوں کو پہچانو. یہ نہیں کہ یہ تو میرا بہت کٹر دشمن, اس کی طرح کھٹیا کھڑی کر. سیرت مبارکہ خدا کرے ہم پڑھیں اور سمجھیں. احد کا جو واقعہ ہے جس میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی, آپ کے دندان شہید ہیں, 70 بڑے بڑے صحابہ. میں کہا کرتا ہوں کہ اب تک 100 سال میں تبلیغ کتنی ہوئی ہے, کتنی قربانیاں جانی مالی, کتنے اجتماعات, کتنی تعلیمیں, کتنے مدرسے, کتنے ادارے, کتنے ذکر اذکار, سارا مل کے ایک مصعب ابن عمیر کا بدل نہیں بن سکا. کہاں سے لاؤ گے مصعب ابن عمیر کو, جس کا روز سوٹ بدلا کرتا تھا؟ کہاں سے لاؤ گے حضرت حمزہ کا بدل, امت نہیں لا سکی. ایسے 70 بڑے بڑے صحابہ خود حضور زخمی, عورت کلیجہ ہاتھ سے نکال کر دانتوں سے چبایا اور تھوکا, یہ سارا ہو. اس سب کا اصل سرغنہ, اس سب کا اصل سرغنہ خالد ابن ولید. اس وقت تک ان کے ساتھ, وہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا, ان کے ساتھ آئے تھے, بے باک بھی تھے, جوان بھی تھے, ہمت کے بھی تھے. یہ سارا مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس میں سوگ نہ ہو. خدا ہمیں نبوت کی نظر دے دے, ہمیں نبوت کا فکر دے دے, نبوت والی شفقت, نبوت والی خیرخواہی کہ تجارت تاجرانہ مزاج سے, ڈاکٹری ڈاکٹری کے مزاج سے, کھیتی کھیتی کے مزاج سے, دعوت دائیانہ مزاج سے, نبوت کے مزاج سے, کہ نبی کو کیا ماں باپ کو اپنی اولاد پر پیار آتا ہوگا جو نبی کو امت پر پیار آتا ہے. ان کے بھائی آئے حضرت ولید ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ایمان لا چکے تھے. حضور نے فرمایا تمہارے بھائی خالد نہیں آئے, خالد نہیں آئے. وہ بھی بہت سمجھدار تھے کہ اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دیا اور حضور کے قلب پر تکبر آ گیا تو میرا بھائی تو گیا, اس کی تو دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. جیسے سلح حدیبیہ کے موقع پر اما جان حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول یہ نافرمانی کی وجہ سے سر نہیں منڈوا رہے ہیں, حضور نے فرمایا تو سر منڈا دو, جانور ذبح کر دو عمرے کے بدلے میں. حضور پر بہت بوجھ, لیکن اس وقت میں بہت سنبھالا. اللہ کے رسول بات یہ ہے, یہ جو سر منڈوانے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں, کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا, نافرمانی کی وجہ سے نہیں, ان کے جذبات کچل گئے ہیں. یہ جب چلے تھے وہاں سے عمرے کی نیت سے, اور اندر کی ان کی جو موجیں اٹھ رہی تھی, جب ملیں گے یار سے, جب ملیں گے یار سے, یوں کہیں گے یوں کہیں گے یوں کہیں گے پیار سے, جب در کعبہ پہ جائیں گے, طواف کعبہ کریں گے, ملتزم سے چمٹیں گے, خدا سے قوموں کے لیے, عالم کے لیے ہدایت کی ہوائیں چلوائیں گے. یہ اندر کے جذبات تھے, ان کے جذبات کچل گئے ہیں, اس لیے ان کو پتا نہیں. اور اگر آپ میری رائے قبول فرما لیں تو آپ خیمے سے نکل کر بیچ میدان میں بیٹھ کر اپنا سر ملوانا شروع کر دیں. حضور کو بھی ملا تھا, آپ کا سر ملتے دیکھ کر اگر صحابہ اپنے سر نہ ملوائیں تو بے شک نہ فرمائیں. اسی لیے کہتے ہیں آپ اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہو گئے اور صدیق سختی جیسے ہو گئے اور آپ کو اونچے اونچے خواب نظر آنے لگے, اور کیا بات, پھر ہوا میں بھی اڑتے نہیں, وہ بھی ہو گیا. گھر کی مستورات کا اگر حق ادا نہ کیا, کپڑے پہنا دینا, زیور بنا دینا, پیسے کما کے لا کے دے دینا, یہ تو دنیا کرتی ہے. سب سے پہلے ان کو اپنے غم میں شریک کرنا, ان کو فکر دینا. اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات حضور کو پسند آئی, اسی لیے کہتے ہیں پرانے پرانے وہ پہلے سر منڈوانے کو تیار ہوں. آ رہا ہے اکتوبر, جا رہی ہے چار چار مہینے کی پیدل جماعتیں, اور چار چار مہینے کے لیے ملکوں میں, اور اسی انگلینڈ کا مجھے یاد ہے, بہت سالوں پہلے وہاں ڈیوزبری میں تھا. یہ جو تمہارے اسٹوڈنٹس کے ویکیشن ہوتے ہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے اب تیار چلے دینے کے لیے, لیکن ماشاءاللہ پرانے جو ہیں ذرا سا حافظ میں جا رہا تھا بیان کرنے تو حافظ صاحب نے مجھے بلایا. بھائی یہ تو بیچارے چھوکرے تو تیار ہیں, سب تیار ہیں, یہ پرانے جو ہیں وہ جماعت کو لے کر جانے کو تیار نہیں. یہ تو بہت دنگا کرتے ہیں, یہ تو بہت ہساتے ہیں, یہ تو بہت چور مچاتے ہیں, ہم نہیں لے جائیں گے. ذرا کوئی دو جملے کہہ دو کہ اللہ کی شان حافظ صاحب کی توجہ تھی. میں بیٹھا, بات میں نے شروع کی, اس کے بعد کے نئے تشکیل میں یوں کہا کہ دیکھو اللہ تو بہت بے نیاز ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ چھوکرے یہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت خوشی خوشی آ رہے ہیں اپنی مسجدوں میں, اپنے ہاسٹلوں میں, اپنی یونیورسٹیوں میں, کہاں کہاں کام کر رہے ہیں, اب وہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت لگاؤ, ہمیں اچھا ترجمان دو, اچھا ذمہ دار دو, اور ہم نخرے کر رہے ہیں. یاد رکھنا آج تو یہ ہماری گود میں ہے, اگر ہم نے نخرے کیے تو ان کے لیے دنیا میں گودیں بہت خالی ہیں. اگر دوسروں کی گود میں یہ بیٹھ جائیں گے, ان کی انرجی, ان کے دل کے جذبات, ان کا دل و دماغ, ان کی جوانیاں کہاں کہاں استعمال ہوں گی, پھر خون کے آنسو رو گے لیکن وہ اپنائے جائیں گے. اللہ کا شکر, اللہ جزائے خیر دے ساتھیوں نے, طبیعت پل جائے کہ نہیں بھائی ہم تھوڑا سا تحمل. جیسے میں نے کہا تھا نا, ہمارا حضرت جی فرماتے تھے کہ کام کرنے والے اپنے اندر تقوی, توکل اور توازو, اپنے کو کچھ نہ سمجھنا, ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھ. اب یہ مجمع ہے, ہر ساتھی اپنے کو چھوٹا اور دوسرے کو بڑا, دل کتنے جڑیں گے, کیسا پیار آئے گا. اور اگر وہ جو آپ کے یہاں ایک جملہ آئی ایم سمجھی کیا کہتے ہیں, ارے بولو نا یاد سکھاؤ نا سالت کیا کہتے ہیں. اچھا میں نے ایک دفعہ امریکہ میں کہا, میں نے کہا تم جو یوں کہتے ہو آئی ایم سم تھنگ, تو پہلے مجھے سم کا ترجمہ بتاؤ. تو میں نے کہا تم تو خود ہی کہہ رہے ہو تو کچھ نہیں, تو کچھ ہو ہی نہیں, کچھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں خامخواہ تھوک اڑاتے ہو, کوئی کچھ نہیں, اللہ سب کچھ, کسی سے کچھ نہیں. اللہ سے سب کچھ. ایک دفعہ ہمیں سنا ہے میاں جی نے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں تھے, مولانا علی میاں صاحب ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مسلم نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ساتھ تھے. حضرت نے نماز کے بعد, بھائیوں میرے پہ ایک آزمائش ہے, میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے اس سے نکال دے. سارے حضرات متفکر ہو گئے, حضرت پہ کیا آزمائش آ گئی. جب سے جو بھائی آزمائش ہے, یہ جو جماعت آ رہی ہے جا رہی ہے, جماعتیں چل رہی ہیں, لوگ اس کو میری طرف متوجہ, میری طرف منسوخ کرتے ہیں, مولانا الیاس کی جماعت. بھائی میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, اللہ سب کچھ, اللہ ہی سے سب کچھ. یہ کام کرنے والوں کو دیے گئے ہیں ہماری مسجد, ہم نے ان کو چلایا, ہم چلا رہے ہیں ان کی تشکیل, ان کو کام میں نے رکھا. اگر ہم کیا ہیں, ہماری کیا حصے. یاد دلایا تھا اللہ نے, مدینے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اب جو تم بھائی بھائی ہو, اس لیے علماء لکھا ہے کہ جو جتنا چاہے دعوے کرتا ہو دینداری کا, اگر دل میں امت کی محبت نہیں ہے, دل میں اپنے سگے بھائی سے زیادہ ساتھی کی محبت نہیں ہے. جیسے حضرت مسلم بن حمید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, او میرے انصاری بھائی ذرا مضبوط باندھنا, ماں اس کی بہت مالدار ہے. کیا کہہ رہا, جس پیٹ سے تو پیدا ہوا اسی پیٹ سے میں بھی پیدا ہوا, اس کی ماں تو تیری ماں کون ہے. وہی, لیکن بات یہ ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, گلے میں پھانسا ڈالا جاتا تھا, اوجڑی ڈالی جاتی تھی, نکال باہر کرو, اس کی اسکیمیں بنتی تھی, اور اس کے لیے کیا کیا ہوتا تھا. اس وقت میں یہ مار کھاتے رہے, پیٹتے رہے, لوٹتے رہے, جس نے جو کہا یہ جھیلتے رہے. ان کی محبت میرے دل میں تیرے سے زیادہ ہے. ساتھیوں کا جوڑ جو ہمارے ساتھ مشورے میں, جو ہمارے ساتھ گشتوں میں, جو ہمارے ساتھ چلوں میں, انہیں سے ہم کو نفرت, تو پھر کون ہے جس کو سینے سے لگائیں گے؟ اللہ نے تو مدینے والوں کو یہ یاد دلایا, اور حضور نے فرمایا لوگ دور و دراز سے آئیں گے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہر آنے والے کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب استقبال صحیح ہوتا ہے تو اس کی اجنبیت ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ اپنے دل کی کہتا ہے. اب اس کے لیے اچھے ترجمان, اس کے لیے اچھے قرآن, اس کے لیے کہ لگنے والوں کے تو تھوڑا سا ہلکا بنا, کچھ بات ہوئی, ذہن بنایا, اس کی زندگی پلٹ گئی, اس کا گھنٹہ لگا, اس کی زندگی لگ رہی. اسی لیے اس محنت پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا, اس کے یقین کے ساتھ ہم اپنا وقت بھی, اپنی کاوشیں بھی, اپنی محنتیں بھی, تو پھر اللہ دیتے. اب یہ وہی خالد ہیں. حضرت ولید ابن ولید سے پوچھا حضور نے تمہارا بھائی نہیں آیا, تو وہ بہت سمجھدار تھے. اگر یوں کیا جاتے آ رہے ہو اللہ کے رسول کا بھاگ گیا تو حضور کے قلب پر تکدر آ جاتا, تو ان کی تو دنیا آخرت دونوں جاتی. حضرت ولید ابن, اسی لیے ہمارے کام میں حکمت ہے, حکومت نہیں, پیار سے, حکمت سے. اللہ کے رسول آ جائے گا, وہ آ جائے گا, یہ کہہ کے حضور کو تسلی دی. اب جب بھائی سے ملاقات ہوئی تو بھائی سے کہا, بھائی جان کیا بھائی, آپ کا تو وہاں ذکر خیر ہو رہا تھا. ذکر خیر, مجھے معلوم ہے میری وجہ سے مدینے کا کیا ہوا ہے, کوئی گھر نہیں بچا ہے. میں تو یہ سمجھا ہوں کہ زندگی بھر کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آئے گا, میری وجہ سے حضور کے دندان, میری وجہ سے. تو بھائی نے کیا کہا, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کانوں سے نہ سنی ہوتی تو میں نہ کہتا. لیکن بہت سے لوگ ہیں نا جس سے جو سنی لے کے بھاگے. اس لیے ہمارے کام میں تحقیق ہے, اور یہ علماء کرتے ہیں, علماء کا کام ہے. خیر, جب بھائی نے یہ کہا تو خالد, جس کی آنکھوں میں زہر اتر رہا تھا اور جس کو سب سے زیادہ دشمنی تھی, ٹھنڈے ہو گئے. اچھا, میں نے تو یہ کیا, ان کے یہاں ابھی بھی ہماری یہ جگہ ہے. حضور نے فرمایا تھا, ارے بھائی وہ آ جاتا ہم تو اس کو آگے بڑھاتے. حضور نے, میں نے تو یہ کیا, میری وجہ سے تو یہ ہوا, اب ان کے یہاں اتنی جگہ ہے, چلنا چاہیے. ارادہ کر لیا حضور کی خدمت میں حاضری کا. اس خالد نے, جس کی وجہ سے کلیجے کو چباتا ہوا حضور نے دیکھا, اسی کی وجہ سے سب ہوا. اور پھر دوستی کا حق ادا کیا. یہ سارے آپس میں دوست ہیں نا, ان کے دوست حضرت عمر بن عاص, اور وہ بہت ذہین. بھائی میرا تو یہ ارادہ ہے, اب تم سب کہو نا ہم ایک ایک آدمی چار چار مہینے کی جماعتیں بنائیں گے. ارے کہو تو صحیح انشاءاللہ. اللہ بالکل پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے بیٹھے ہیں, انشاءاللہ بولتے بھی جان نکل جاتی ہے تمہاری. کرے گا اللہ, اپنی قدرت سے کرے گا. میرے تمہارے جیسے نکموں کو اللہ استعمال کرے گا اگر ہمارے میں سچی طلب ہے. اکیلے چلے جانا, اکیلے چار مہینے لگا دینا, یہ کوئی کمر. بھائی مسجدیں ہیں, ہر مسجد میں جماعت ہے, ہر ساتھی اپنے لیے تیار کرے. حضرت خالد بن ولید نے تیار کر لیا, دونوں کی قلا پہنچی, قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب اطلاع ہوئی تو پورے مدینے میں ماحول بن. دیکھو خالد آ رہے ہیں, خبردار, اشارے سے, کنائے سے, کسی راستے سے, کوئی چولا, کوئی اشارہ کہ اس کو اپنی پچھلی یاد آوے کہ میں نے تو اس مدینے میں یہ کیا ہے, اور وہ ہمارے درمیان آ کر شرمندہ ہو. خبردار, ہر ایک خالد کا استقبال کرو. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جب میں مدینے کے دروازے پر پہنچا ہوں اور سن رہا ہوں مرحبا مرحبا مرحبا لخالد ابن الولید مرحبا, حضرت خالد کہتے ہیں کہ میرے اندر یار زمین پھٹے تو دھنس جاؤں, آسمان گرے تو مر جاؤں. جن کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے وہ میرے ساتھ یہ, عورتیں, بچے, بڑے, مرحبا. خود فرماتے ہیں بہت گرتے پڑتے افتاؤ فیضان اپنے کو سنبھالتا ہوا در رسالت تک پہنچا, مسجد نبی کے دروازے پر پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, میری اور حضور کی آنکھیں دو دو چار ہوئی. حضور نے مجھے دیکھ لیا, میں نے حضور کو دیکھا, صحابہ بیٹھے, مجھے دیکھتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھتے, وہ جو چادر اوڑی ہوئی تھی وہ بھی گر گئی, لیکن چادر لینے کے لیے بھی آپ نہیں رکے. آ جا خالد, آ جا. یا اللہ, پہلے کیا کم ہوا تھا, اب یہ سب کے سردار جن کے ساتھ زمین پھٹے آسمان ٹوٹے, میں کہاں جاؤں, میں کہاں جاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کا ہاتھ پکڑا, اپنے ساتھ لے کر چلے. وہ جو چادر گر گئی تھی اس چادر کو بچھایا, فرمایا خالد یہاں بیٹھو. کون کس کو بٹھا رہا ہے, کیسے کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں مردم شناسی. ایک نظر میں تار لیا تھا, جوان ہے بہت کام کا, اس وقت دوسروں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے. اس وقت دنیا میں یہی ہو رہا ہے, جوانوں کو, تاجروں کو, لڑکیوں کو, عوام کو, خواص کو, پرانوں کو, نئوں کو, نہ جانے کون کہاں استعمال کر رہے ہیں. اس لیے کہ اندر کی طاقت تو ہے نہیں کہ پہچانے کے دوست کون, دشمن کون, خیر خواہ کون, اور پتاشے میں زہر دینے والا کون. اللہ نے کام وہ لیا, یہی وہ خالد ہیں کہ پھر آئے دربار رسالت میں. ابسط یدک یا رسول اللہ, حضور ہاتھ پھیلائیے, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے, کلمہ پڑھا رہے ہیں. اور اسی وقت میں زندگی کا فیصلہ, ابھی تو آپ سے تو چار مہینے کی بھی کہتے کہتے ڈر لگ رہا ہے, اس لیے کہ چار مہینے کی انشاءاللہ کہلوا رہا ہوں, وہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. تم زندگیوں کے فیصلے کرو گے؟ اللہ کے رسول بہت گھوڑے دوڑائے اور بہت کچھ کیا. عہد کرتا ہوں آج کے بعد کا ہے, ایک ایک منٹ امال کی ہے پائی, آپ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے, آپ کی بات ہر گھر میں پہنچ جائے. خالد جب تک زندہ ہے خالد یہی کرے گا. کہو انشاءاللہ, کام کو کام بنانا ہے. اسی لیے جہاں ان کی قبر ہے اس پر جو پتھر لگا ہوا ہے تعارف کا کہ یہ خالد بن ولید, اس پر ایک بدعا لکھی ہے, فلا نامت عیون الجبنا. میری بدعا ہے جو جانے چرائے, جو مال بچائے, ادھر ادھر کے بہنے بنائے اور بزدلی سے کام لیں, میری بدعا ہے خدا ان پر نیند کو حرام کر دے. انہی نے کہا تھا اب سہم من سہم اللہ, تیروں میں کا تیر ہوں, مشرق میں پھینکو, مغرب میں پھینکو. اس پورے مجمع سے بھی درخواست ہے, تمہاری شب جمعہ ہے, شب گزاری ہے, تقاضے آتے ہیں, چار مہینے کے بھی ہیں, پیدل کے بھی ہیں, اندر کے بھی ہیں, باہر کے بھی ہیں, مستورات کے بھی ہیں, اسٹوڈنٹس کے بھی ہیں, سارے یہاں ہیں. پہلے یہ طے کرو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. جب جو تقاضہ اپنی مسجد کے عمومی گشت کا تقاضہ ہوگا تو شہروزہ کا ہوگا تو چار مہینے پیدل جو تقاضہ انشاءاللہ اپنی جی جان سے لبیک کہوں گا. کہو گے کہو گے تو یہ تو زبان سے کہہ رہے ہو, ذرا کھڑے ہو کے بتا بھی تو دو. کھڑے ہو جی سب چار مہینے والے کھڑے ہو جاؤ بھائی, جس کے دل میں اللہ نے ڈال دی اللہ کی ورڈ سے دیکھیں بھائی سب کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ بعد میں ترتیب بنائیں گے پیدل کے لیے اندر کے لیے باہر, ابھی تو چار چار مہینوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جائیں جی اللہ کو قبول فرمائے, اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے اللہ کو قبول ماشاء اللہ, اللہ تو دیکھ رہے ہیں میرے بندے اپنے دین کے لیے. جی جی کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ, اللہ کو قبول اور نعمت کروں گا. گھبراؤ مت گھبراؤ مت, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اے اللہ آئے ہوں گے, آئے ہوں گے تیرے گھر پہ, آئے ہوں گے اور بڑے بڑے پاپی آئے ہوں گے, بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے آئے, تو نے ہی تو معاف کیا تھا ان کو, تو نے ہی تو معاف کیا تھا ان کو. ارے رضی اللہ عنہ بنا دیا, رضی اللہ عنہ بنا دیا, اب کیسی عزت کا. اے خدا ہم کمزور ہیں, بے بس ہیں, ذرا سے میں پھسل جاتے ہیں, ذرا سے میں بہک جاتے ہیں, مسجدوں میں تو فرشتے نظر آتے ہیں, باہر جا کے پھر. اے اللہ تو ہمارے عافیت کے ساتھ تربیت فرما, ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لے, جب ارادے بھی کرائے تو تو نے کرائے, کھڑے ہوئے تیرے کرانے سے ہوئے. اے اللہ پار لگا دے اور اتمام کرا دے. اے اللہ آج تک تیرے کرم ہی سے چلے ہیں, تو ہی چلا رہا ہے, اب تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اس راستے میں جان و مال اخلاص کے ساتھ, عالم کی چار سمتوں میں تیرے کلمے کی دعوت کو لے کر, تیرے نبی والی محنت کو لے کر ہم اور ہمارے قیامت تک کی نسلیں. ارے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی مرد و عورت, عوام خواص پرانے نئے علماء, اے اللہ اس کے لیے اپنے آپ کو بھیج رہے ہوں اور جا رہے ہوں اور تو دیکھ کے خوش ہو رہا ہو, اور ان کی قربانیوں پر تو دین کو زندہ کر رہا ہو. اے اللہ باقی مخلوق جیسے گرمیوں میں زمینیں بارش کو سسکتی ہیں اور پانی پانی کہتی ہے, اے اللہ ملک ملک اندر سے چیخ رہے ہیں, ہے کوئی ہمیں اللہ کا تعارف کرا دے, ہے کوئی ہمیں آخرت سمجھا دے, عورتیں بھی مرد بھی. اے اللہ ایک کام دیا ہے تو نے دیا, تو نے دیا کرم کا ہاتھ بڑھایا, قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر بے اصولی, ہر نفس پرستی, ہر خود غرضی, ہر دنیا طلبی اور ہر گندگی سے دلوں کو پاک فرما کر صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے جذبے, تیری رحمت مخلوق کی طرف متوجہ ہو اور پوری مخلوق 100% تیری طرف ترجو کرے. ہم توبہ کرتے ہیں آج تک کی ہماری کوتاہیوں سے, کتنے تقاضے سامنے آئے, اب کب تک ہم نے جان چرائی. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں قبول فرما لے, جتنی دعائیں پہلے کی ہے اس کو قبول فرما, آئندہ جو کرے قبول فرما, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہر ایک کی ہر رکاوٹ کو ہر پریشانی کو دور فرما, جن بہنوں کی گودیں خالی ہے انہیں اولاد صالح نصیب فرما, جن کو تو نے دے رکھی ہے ان کی بہترین تربیت فرما, جو ماں باپ رشتوں کے لیے, اے اللہ لڑکے لڑکیوں کو اپنے وقت پر اچھے صالح رشتے نصیب فرما, روزی روزگار کے حلال پاک کشادہ روزی کے دروازے کھول دے اور سب کو تیری نسبت لگانے والا بنا دے. اے اللہ عالم کی چار سمتوں میں امن کی چادر بچھا دے, ہدایت کی ہوائیں چلا دے اور گمراہی کے پرخچے اڑا دے. اے اللہ جتنا غلط جس شعبے میں, جتنا غلط جس شعبے میں جس کا ہونا تجھے پسند نہیں ہے، اے اللہ سارے غلط کو ہر شعبے سے ختم فرما کر اس کی جگہ صحیح کو زندگی نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی مجمع بڑا ہے، مسافر کی کوشش نہ کریں، میں ویسے بھی کمزور ہوں، سب سے ہو بھی نہیں سکے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی سی سہولت کر دو تو ہم نکل